Tatjana, får du kors en tån. Tackade Tatjana, får stets i locka på. Så var det blir om smida sing. Han gärna tjärna, var det sting. I Alex, i Lima, Alex. I Alex, i Lima, Alex. Som lyfter posten till blasen satt en streit. Det skrattar där i posten, kamrat i kom så glöm. Kamrat med mer av fyra sin.